Trójka. Program trzeci. Czarna noc. I stało się. Szaleńcy ruszyli do boju, czyli od 16 października wszystkie noce zarwane, wszystkie są nasze, bo ruszył kolejny sezon NBA. W audycji Czarna Noc, w której możemy się spotykać od 2 do 3 w każdą niedzielę, kiedy najlepsi grają gdzieś tam na parkietach NBA i witają Grażyna Mazurczak i Hirek Wroda. I będzie muzyka tylko i wyłącznie, no a może nie tylko i wyłącznie, ale przede wszystkim inspirowana cudownymi dunkami, takimi jak to się nazywało, no dobrze, z rzutami za 3 punkty i tak dalej. Zatem dla wszystkich szaleńców, którzy uwielbiają NBA. Dobry wieczór Państwu. 1974 rok i BT Express. Oczywiście, skoro pochodzą z Nowego Jorku, to zapewne kibicowali Knicksom, bo jeszcze wtedy nie był on Brooklyn Nets, ale no dobrze, niech będzie. Kibice Knicksów, BT Express, do it till you're satisfied. Zapomniana królowa muzyki soul, Betty Hardy, z takiego podziemnego soulu, Ride Your Pony. Bardzo, bardzo stare nagranie, ale jakżeż energetyczne. Billy Preston przed nami. We'll be right back. Grał z wieloma muzykami, widziałem mnóstwo jego koncertów, mnóstwo zdjęć. Występował, przypomnę, między innymi z Beatlesami, z Rolling Stonesami, Ericem Claptonem, Jackson's 5, Barbara Streisand, Stevie Wonderem, George'em Harrisonem, Rayem Charlesem, Little Richardem, Ringo Starrem, Red Hot Chili Peppers i zawsze był uśmiechnięty. Naprawdę, proszę sprawdzić, nie ma zdjęcia, na którym po prostu by się nie uśmiechał. Billy Preston. They make trip. The Bay Area is swinging more and more. Now you can tell it, baby, show after show. Funky horn. Now Detroit is responsible for the Motown hits. Funky Soul, część pierwsza i druga. Królowie na 45 obrotów, tak można to wszystko przetłumaczyć. Rzeczywiście to z takiej siódemki było wszystko zrobione. Bobby Byrd, znakomity wokalista, przyjaciel zresztą Jamesa Browna, razem popełnili całą masę nagrań. Brass Construction to kolejny wykonawca, dawno go nie słyszeliśmy w audycji Czarna Noc, zatem czas naprawić te wszystkie zaległości, braki i tak dalej. We'll be right back. Dobrze, niech odjadą. Dobrze, już. No jeszcze chwila, tak. Odjechał pociąg z ukochaną dziewczyną i zostaliśmy sami na peronie. I co nam zostało? Pograć muzykę albo pograć sobie w kosza. Zatem oglądamy mecze NBA, słuchamy Trójki, a w niej audycji Czarna Noc, Brass Construction, utwór zatytułowany Love. No dobra, ale żeby o tej porze pisać truskawkowe listy, no nie wiem, w październiku truskawki jakoś mi się tak nie kojarzą. The Brothers Johnson, rok 1977. Come back crying that you love me, and all you've got to give is broken dreams. Grupa Central Line, która wzięła swoją nazwę od linii londyńskiego metra, bo też to grupa pochodząca z Londynu. Tytuł nagrania Don't Tell. Konfankshan. Jeśli pytają państwo, skąd nagle pojawiły się takie te dziwne afrykańskie prawie bębny, ale właśnie mówię prawie, to tak naprawdę wpływ muzyki afroamerykańskiej, czyli właściwie afrykańskiej, na twórców afroamerykańskich, ale również muzyki meksykańskiej, dlatego że i indiańskiej, czyli tej ludności tubylczej w Stanach Zjednoczonych, dlatego że projekt Konfankshan pojawił się w Kalifornii, założyli go studenci szkoły muzycznej, no i tak sobie grali, mieli oczywiście swoje wpływy, między innymi na nich wpłynęli Commodores i Chaka Khan i Sly and the Family Stone, no i oczywiście Earth, Wind & Fire, który za chwilę się pojawi, ale wracając do Konfankshan, to gdzieś w pewnym momencie tak im się dobrze grało, że postanowili zawiesić działalność, wiem, że to brzmi paranoicznie, ale jednak tak było, by go wznowić i wreszcie w roku 2014 po działalności, no bardzo długiej, musiałbym to szybko policzyć, 35-letni, zostali uhonorowani przez Akademię National R&B Music Society. Tak się nazywa dokładnie ta akademia. No dobrze, to skoro wspomniałem Earth, Wind & Fire, to teraz zapraszam bardzo serdecznie. To początek działalności zespołu Earth, Wind & Fire i takie najbardziej funkowe, jeszcze bardzo undergroundowe nagrania. Come on, Children to tytuł tego utworu. Earth, Wind & Fire, rok 1970. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Czarna Noc, które przygotowali Grażyna Mazurczak i Hirek Wrona, Fred Wesley, czyli puzonista zespołu Jamesa Browna, ze znakomitego albumu Swing and Be Funky i nagranie Just Like That. Dziękujemy Państwu bardzo uprzejmie. Zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia. Just like that.